una kizungusha tuende pale kwa DJ nionyeshe mchezo wa DJ twende kwa DJ mchezo unampata DJ twende pale mwezi arobaini ya msiba ukiiba tundo mwisho wa wizi wangalie kama kaka pembeni mwambie msimpige kama ataki muacheni mwambie angalia pembeni kama acheni amesimama mwambie chizio wenzake yote wanatesa yamekaa mwambie Diblokiti ya misondo na urusha wangu mzima sia washa tena usisubutu kuzima kama unazima zima unazingua.